มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเวรุวันในเมืองราชคฤห์ได้ทรงปรารภนางสิริมาตรัสพระธรรมเทศนาว่าปัสสะจิตตกังพิมพังเป็นต้นเรื่องก่อนหน้านี้มีอยู่ว่านางสิริมานั้นมีรูปร่างงดงามเป็นหญิงแพทย์สยาในกรุงราชคฤห์ภายในพรรษาหนึ่งได้ประทุษร้ายต่ออุบาสิกาที่ชื่อว่าอุตตราซึ่งเป็นธิดาของปุณณกะเศรษฐีนางอุตตรานั้นเป็นภรรยาของบุตรของสุมนเศรษฐีนางสริมานั้นประสงค์จะให้นางอุตตรานั้นเลื่อมใสจึงทูลขอเข้ามาพระศาสดาผู้ทำภัตตกิจกับภิกษุสงฆ์เสร็จแล้วในเรือนของนางอุตตรานั้นในวันนั้นได้ฟังอนุโมทนาคาถาของพระผู้มีพระภาคในเวลาฉันพัตตาหารเสร็จนางสิริมาก็บรรลุเป็นโสดาปัตติผลในเวลาที่กล่าวจบพระคาถาว่าพึงชำนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชำนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชำนะคนตรณีด้วยการให้ปันพึงชำนะคนพูดพล่อยๆด้วยคำจริงดังนี้นี้เป็นเนื้อความย่อในเรื่องนี้เนื้อความพิสดารก็มีในที่ได้แสดงไปแล้วนั้นเรื่องมีดังต่อไปนี้ว่านางสิริมานั้นครั้นบรรลุเป็นโสดาปัตติผลอย่างนี้แล้วก็จึงนิมนต์พระผู้มีพระภาคในวันรุ่งขึ้นเพื่อถวายทานเป็นอันมากแล้วได้ตั้งอัฏฐกภัตเพื่อพระสงฆ์ไว้เป็นประจำตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาภิกษุ8รูปไปเรือนของนางสิริมาเสมอนางสิริมาก็จะเอ่ยปากว่านิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายรับเนยใสรับนมสดดังนี้เป็นต้นแล้วก็บรรจุอาหารเหล่านั้นให้เต็มบาตรของภิกษุเหล่านั้นอาหารบิณฑบาตที่ภิกษุรูปหนึ่งได้แล้วย่อมเพียงพอแก่ภิกษุ3รูปบ้าง4รูปบ้างนางถวายอาหารบิณฑบาตด้วยการจับจ่ายทรัพย์16กหาปณะทุกวันต่อมาในวันหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งฉันอาหารในเรือนของนางแล้วได้ไปในวิหารแห่งหนึ่งณที่ไกล3โยชน์ก็ครั้งนั้นพวกภิกษุถามเธอซึ่งนั่งอยู่ในที่บำรุงพระเถระในเวลาเย็นว่าท่านผู้มีอายุไปรับภิกษาที่ไหนมาพระผู้นั้นก็ตอบว่าผมไปฉันอาหารของนางสิริมามาก็นางทำอาหารอันน่าพึงพอใจถวายไหมภิกษุรูปนั้นจึงกล่าวคุณของนางว่าผมไม่สามารถจะพรรณนาอาหารของนางได้เลยนางทำถวายแสนจะประณีตอาหารที่ภิกษุรูปหนึ่งได้ย่อมเพียงพอแก่ภิกษุ3รูปบ้าง4รูปบ้างแต่การได้เห็นนางนั่นแหละเป็นการดีเสียยิ่งกว่าทายธรรมของนางซะอีกเพราะนางสวยงามเช่นนี้เช่นนี้ก็ในครั้งนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งได้ฟังถ้อยคำที่พรรณนาคุณของนางจึงเกิดความรักขึ้นแล้วโดยไม่ได้เห็นตัวเลยแล้วคิดว่าควรที่จะไปดูนางแล้วจึงบอกจำนวนพรรษาของตนถามลำดับกับภิกษุนั้นแล้วได้ยินว่าท่านผู้มีอายุพรุ่งนี้ท่านจะเป็นพระสังฆเถระจะได้อัฏฐกภัตในเรือนของนางนั้นจึงรีบคว้าบาตรและจีวรลีกไปในขณะนั้นนั่นเองเมื่ออรุณขึ้นแต่เช้าเที่ยวเข้าไปในโรงพัตยืนคอยอยู่แล้วเป็นพระสังฆเถระได้อัฏฐกภัตในเรื่องของนางสิริมาก็ในเวลาที่ภิกษุผู้นั้นฉันเสร็จแล้ว ลีกไปในวันวานนั่นเองโรคชนิดหนึ่งได้เกิดขึ้นในสรีระของนางสิริมานั้นฉะนั้นนางจึงเปลื้องอาภรณ์แล้วได้นอนพักผ่อนลงขณะนั้นพวกนางทาสีของนางสิริมาเห็นภิกษุทั้งหลายผู้ที่จะได้รับพัดมาถึงแล้วจึงบอกแก่นางนางสิริมาไม่สามารถจะรับบาตรแล้วนิมนต์ให้นางได้หรือจะประเคนถวายด้วยมือของตนได้จึงสั่งพวกนางทาสีว่าแน่แม่ทั้งหลายพวกเธอรับบาตรแล้วนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าให้นั่งให้ดื่มข้าวยาคูถวายของเคี้ยวในเวลาที่ท่านทั้งหลายฉันอาหารเสร็จจงบรรจุอาหารให้เต็มบาตรแล้วถวายเถิดทางทาสีเหล่านั้นรับคำดังนั้นแล้วจึงนิมนต์ภิกษุทั้งหลายให้เข้ามาให้ดื่มข้าวยาคูถวายของเคี้ยวแล้วในเวลาฉันพัฒหารเสร็จก็บรรจุอาหารใหม่ให้เต็มบาตรแล้วบอกแก่นางนางสิริมาจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นช่วยพยุงฉันไปทีฉันจะไหว้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายนางทาสีเหล่านั้นจึงพยุงนางสิริมาเข้าไปสู่ที่ใกล้ภิกษุทั้งหลายแล้วได้ไหว้ภิกษุทั้งหลายด้วยสรีระอันสั่นเทิมอยู่ภิกษุผู้นั้นเห็นและดูนางแล้วคิดว่าความสวยแห่งรูปของหญิงผู้เป็นไข้นี้ยังสวยงามถึงเพียงนี้ก็ในเวลาที่ไม่มีโรครูปของนางผู้นี้ที่ตกแต่งแล้วด้วยอาภรณ์ทุกอย่างจะสวยงามสักเพียงไรก็ในครั้งนั้นกิเลสที่เธอสั่งสมไว้ตั้งหลายโกรธปีกำเริบขึ้นแล้วภิกษุนั้นไม่ได้มีใจจดจ่อที่อื่นมีใจจดจ่อแต่เฉพาะนางสิริมาเท่านั้นไม่สามารถจะฉันอาหารได้จึงถือบาตรกลับไปที่วัดปิดบาตรวางแล้วณส่วนข้างหนึ่งปูจีวรนอนแล้วลำดับนั้นภิกษุสหายของเธอรูปนั้นแม้อ้อนวอนอยู่ก็ไม่สามารถจะให้เธอฉันข้าวได้ภิกษุนั้นได้ถึงการอดอาหารแล้วก็ในเวลาเย็นนั่นเองนางสิริมาเพราะพิษไข้นั้นจึงได้ตายลงคือทำการกิริยาแล้วพระราชาคือพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแคว้นมคธจึงได้ส่งพระราชสารไปถวายพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางสิริมาน้องสาวของหมอชีวกได้ตายคือทำกาลสกิริยาเสียแล้วพระศาสดาได้รับทราบเรื่องดังนั้นแล้วจึงทรงส่งข่าวไปแก่พระราชาว่ากิจคือการเผาศพของนางสิริมายังไม่มีขอให้พระองค์จงทรงรับสั่งให้คนเอาศพของนางสิริมานั้นนอนในป่าช้าผีดิบแล้วให้รักษาไว้ด้วยอาการที่กาและสุนัขจะกัดกินไม่ได้เถิดพระราชาจึงได้ทรงทำตามรับสั่งของพระผู้มีพระภาค3วันล่วงไปโดยลำดับในวันที่4สรีระของนางสิริมานั้นได้ขึ้นพองเขียวอืดมีหมู่หนอนไตออกจากปากแผลทั้ง9สรีระทั้งสิ้นได้แตกสลายคล้ายถาดข้าวสาลีฉะนั้นพระราชาให้พวกราชบุรุษตีกลองโฆษณาในพระนครว่าเว้นแต่เด็กๆที่เฝ้าเรือนเสียใครไม่มาดูนางสิริมานี้จะถูกปรับ8กหาปณะแล้วได้ส่งราชสารไปยังสำนักพระศาสดาว่าในยะว่าภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขขอมาดูนางสิริมาพระศาสดาจึงรับสั่งให้ประเดียงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าเราทั้งหลายจะไปดูนางสิริมาภิกษุหนุ่มแม้รูปนั้นไม่เชื่อฟังคำของใครๆเลยตลอด4วันอดอาหารนอนแซวอยู่แล้วข้าวสวยที่อยู่ในบาทนั้นก็บูดสนิมก็ตั้งขึ้นในบาทลำดับนั้นภิกษุสายนั้นจึงเข้าไปหาเธอแล้วบอกว่าผู้มีอายุ พระศาสดาจะเสด็จไปทอดพระเนตรนางสิริมาภิกษุรูปนั้นแม้ถูกความหิวแผดเผาอยู่นั้นก็ลุกขึ้นได้โดยรวดเร็วเพราะในคำที่กล่าวว่าสิริมานั่นเองก็ถามว่าท่านว่าอะไรนะแม้ภิกษุชายผู้นั้นก็ตอบย้ำอีกว่าพระศาสดาจะเสด็จไปทอดพระเนตรนางสิริมาท่านจะไปด้วยไหมภิกษุรูปนั้นจึงรีบรับว่าไปก็รับแล้วเทข้าวล้างบาตรใส่ในตลกได้ไปกับหมู่ภิกษุทั้งหลายพระศาสดามีหมู่ภิกษุห้อมล้อมแล้วได้ประทับอยู่ณข้างหนึ่งภิกษุณีสงฆ์ก็ดีราชบริษัทก็ดีอุบาสกบริษัทก็ดีอุบาสิกาบริษัทก็ดีได้ยืนอยู่พวกละข้างในที่นั้นพระศาสดาตรัสถามพระราชาคือพระเจ้าพิมพิสารว่านี่ใครมาประพิษพระราชาน้องสาวหมอชีวกชื่อสิริมาพระเจ้าข้าพระศาสดานางสิริมาหรือนี่พระราชานางสิริมาพระเจ้าข้าพระศาสดาถ้าอย่างนั้นขอพระองค์ได้โปรดให้ราชบุรุษตีกลองโฆษณาในพระนครว่าใครให้ทรัพย์พันหนึ่งจงเอานางสิริมาไปพระราชาได้ทรงทำอย่างนั้นแม้ผู้ที่จะออกปากว่าข้าพเจ้าหรือเราแม้คนหนึ่งก็ไม่มีพระราชาทูลแก่พระศาสดาว่าชนทั้งหลายไม่รับพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่ามหาปพิธถ้ากระนั้นจงลดราคาลงอีกพระราชาจึงรับสั่งให้ตีกลองโฆษณาว่าใครให้ทรัพย์500จงเอาไปก็ไม่ทรงเห็นใครๆจะรับเอาจึงรับสั่งให้ตีกลองโฆษณาว่าใครให้ทรัพย์250 200 100 50 25กหาปณะ10กหาปณะ5กหาปณะ1กหาปณะครึ่งกหาปณะบาท1มาศก1กากนิก1แล้วเอานางสิริมาไปก็ไม่เห็นใครจะรับเอาไปจึงรับสั่งให้ตีกลองโฆษณาว่าจะเอาไปเปล่าๆก็ได้ผู้ที่จะออกปากว่าข้าพเจ้าหรือว่าเราแม้สักคนหนึ่งก็ไม่มีพระราชาจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชื่อว่าผู้ที่จะรับเอาไปแม้เปล่าๆก็ไม่มีพระศาสดาจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงดูมาตุคามซึ่งเป็นที่รักของมหาชนในการก่อนชนทั้งหลายในพระนครนี้ให้ทรัพย์พันหนึ่งแล้วจึงได้อภิรมย์กับเธอผู้นี้วันหนึ่งในบัดนี้แม้ผู้ที่จะรับเอาไปเปล่าๆก็ไม่มีรูปเห็นบานนี้ถึงความสิ้นและความเสื่อมแล้วพวกเธอทั้งหลายจงดูอัตภาพอันอาดูลเถิดแล้วได้ตรัสพระคาถานี้ว่าเธอจงดูอัตภาพที่ไม่มีความยั่งยืนและความมั่นคงทำให้วิจิตแล้วมีกายเป็นแผลอันกระดูก300ท่อนยกขึ้นแล้วอันอาดูลที่มหาชนครุ่นคิดแล้วโดยมากในเวลาจบธรรมเทศนาธรรมพิสมัยก็ได้มีแล้วแก่สัตว์ 84,000 คนภิกษุแม้รูปนั้นก็ได้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลดังนี้แหละเรื่องของนางสิริมาจบและนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนมาพบกับท่านผู้ฟังก็นำคำสอนของพระผู้มีพระภาคมาให้ได้ฟังในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สัปดาห์นี้ก็ได้นำเรื่องราวที่เป็นนิทานนะที่เป็นเรื่องเล่ากันมาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลแต่เป็นเรื่องของนางสิริมาแล้วก็นางอุตรานะซึ่งเรื่องราวตรงนี้นะท่านผู้ฟังที่ได้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในวันพฤหัสนะก็จะได้ฟังเรื่องราวของนางอุตราแต่ว่านางอุตรานั้นเอาชนะคนที่โกรธด้วยความไม่โกรธตอบได้อย่างไรถึงขนาดที่ทำให้ไอ้เจ้าศาสตรายาพิษ นะหรือสิ่งที่จะมาทำอันตรายนั้นนะให้เป็นสิ่งที่แคล้วคลาดไปนะไม่ทำอันตรายต่อตัวเองได้นะก็ด้วยจิตใจที่มีความเมตตานะนิสงของความเมตตา1ใน11อย่างนะคืออาวุธหรือว่าศาตราที่จะมาทำอันตรายเราได้เนี่ยก็จะแคล้วคลาดไปอันนั้นเป็นเรื่องในสัปดาห์ที่แล้วที่เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะเป็นนิทานที่มาในธรรมบทนะธรรมบทนั้นก็คือบทแห่งธรรมนะที่บางครั้งพระพุทธเจ้าแต่งไว้เป็นคาถาเป็นคำกลอนเป็นคำร้อยกรองนะแล้วก็เรื่องราวตรงนั้นก็ปรารภเหตุอะไรนะก็มีนิทานที่ประกอบในเรื่องบทคาถาบทธรรมแห่งนั้นซึ่งคำกล่าวที่เป็นพุทธพจน์นะที่บอกว่าพึงเอาชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงเอาชนะความไม่ดีด้วยความดีพึงเอาชนะความตระหนี่ด้วยการให้ปันและพึงชนะคนพูดพล่อยๆด้วยคำจริงนะคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะได้เคยได้ฟังอยู่ที่ภาษาบาลีก็จะขึ้นต้นว่าอโกเทนะชิเนโกทังเป็นต้นเพราะในบทตรงนี้ที่พูดถึงการไม่โกรธนะเราจะเอาชนะความโกรธด้วยสิ่งที่เรียกว่าเมตตานั่นเองนอกจากนี้ก่อนความโกรธที่จะมาถึงแต่มันก็จะมีความขัดเคืองเกิดขึ้นก่อนนะคนจะเอาชนะความขัดเคืองได้ก็ด้วยอุเบกขาด้วยอย่างเหมือนกันในเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของนางอุตราที่เกี่ยวข้องกับนางสรีมานี้นะก็ได้ฟังไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในวันนี้จึงได้ฟังเรื่องตอนต่อไปนะคือหลังจากที่นางสรีมานะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยเมื่อตอนที่ได้พบพระพุทธเจ้าครั้งแรกนะได้ฟังธรรมเทศนาหลังจากที่ถวายอาหารให้พระพุทธเจ้าละนะบรรลุเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยก็มีคำอธิบายว่านางสิริมานั้นก็ได้เลิกอาชีพนั้นนะอาชีพที่เป็นเหมือนกับนางแพทยสยาถ้าเป็นตัวข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจว่าจะพูดในลักษณะไหนคือถ้าปัจจุบันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเมียเช่าในลักษณะนั้นแต่ว่าเป็นชั้นสูงหน่อยนะเป็นสำหรับรับแขกบ้านแขกเมืองในลักษณะนี้นะซึ่งไม่แน่ใจว่าคำที่ควรจะใช้จะเรียกว่าอะไรดีนะถ้าท่านฟังมีความรู้ในด้านนี้ก็อาจจะช่วยส่งข้อความหรือเขียนเป็นจดหมายมาบอกก็ได้นะแต่ว่านางสิริมาเนี่ยหลังจากที่บรรลุเป็นโสดาบันแล้วนะก็เลิกทำอาชีพนั้นนะแต่เพราะว่าความสวยของตัวเองนะความที่ตัวเองนั้นมีรูปงามนะน่าดูน่าชมนะก็ยังเป็นเหตุให้ภิกษุเนี่ยไปหลงไหลได้คิดดูแล้วกันนะเพราะฉะนั้นภิกษุที่ไปในบ้านเวลาไปบิณฑบาตไปฉันในบ้านก็ดีเนี่ยต้องมีการสำรวมอินทรีย์ในเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่จะเตือนสติอย่างมากทีเดียวนะสำหรับภิกษุที่เข้าไปในบ้านนะตัวอย่างเรื่องนี้ก็คือว่ามีพระคนหนึ่งนะพระรูปหนึ่งก็ไปบิณฑบาตนะในบ้านในเรือนของนางสิริมานะซึ่งเรือนนางสิริมานี้ก็จะมีถวายอาหารที่เขาเรียกกันว่าเป็นอัฏฐกพัตนะอัฏฐกก็แปลว่า8ในที่นี้อาจจะหมายถึงภิกษุ8รูปก็ได้นะซึ่งในเรื่องนี้เขาก็หมายถึงภิกษุ8รูปหรืออาจจะหมายถึงอาหารที่มีเครื่อง8อย่างก็ได้นะอันนี้อาจจะหมายถึงอย่างนั้นก็ได้นะนี่เป็นความเห็นของข้าพเจ้าแต่เพราะว่าในภาษาจีนเนี่ยคนจีนก็จะมีอาหารประเภทหนึ่งที่เรียกว่าจับเกี้ยมนั่นก็คือของเครื่องเค็มเนี่ย10อย่างกินกับข้าวต้มนะที่จะมีพวกเต้าหู้ยี้เค็มบ้างเกี้ยมชายบ้างอะไรพวกนี้นะรวมกันเป็น10อย่างนะก็อาจจะเป็นลักษณะนั้นก็ได้นะที่มีของ8อย่างอย่างไรก็ตามในอัตถกาพัฒน์นั้นก็จะสำหรับภิกษุ8รูปอยู่เป็นประจำในที่นั้นก็มีภิกษุที่เข้าไปนะแล้วก็ไปรับอาหารอะไรต่างๆมานะพอมาถึงแล้วก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังทีนี้นะว่าโอ้นางสิริมานี่สวยขนาดไหนแต่ทำให้ภิกษุอีกผู้หนึ่งนะแค่ได้ยินท่านผู้ฟังนะได้ยินได้ยินว่านางสวยขนาดนี้ร่ำลือไปนะยังไม่ท่านเห็นตัวจริงเลยด้วยซ้ำก็เกิดความกำหนัดเกิดความรักขึ้นนะก็อยากจะเห็นตัวทีนี้นะทำยังไงดีก็เลยไปยังวิหารนะก็ได้รับข้อมูลว่าถ้าเผื่อว่าเราไปในวิหารนี้ก็จะเป็นถึงคิวนะจะเป็นพระเถระลำดับใน8ลำดับแรกนะก็จะได้ไปรับประทานอาหารที่บ้านของนางสิริมานะก็ได้ไปนะไปเห็นแล้วแต่ว่าเพลินวันนั้นนางสิริมาก็ป่วยทำให้ไม่สามารถออกมาประเคนอาหารได้นะด้วยอาการป่วยของตัวเองนอนสมนอนเศร้าอยู่ปรากฏว่าหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จนะพระฉันข้าวเสร็จได้เสร็จก็จะทำการอนุโมทนาละนะก็นางสิริมาก็เลยจะมากราบลาในช่วงที่จะมากราบลากันนั้นก็ได้เห็นแป๊บเดียวเท่านั้นแหละท่านผู้ฟังนะลองคิดดูนะเห็นแค่แป๊บเดียวแล้วก็ในช่วงนั้นก็ป่วยด้วย นะไม่ได้แต่งตัวไม่ได้แต่งหน้าอะไรต่างๆนะยังเกิดมีความสวยเห็นความสวยของนางก็ยังถึงขนาดว่ากินไม่ได้นะไม่พูดกับใครใครพูดไม่ฟังนะกลับมาถึงวิหารก็นอนสมนอนแซวนะไม่สามารถทำอะไรคือด้วยอำนาจของพิษคือความรักคือความคิดถึงนั่นเองนะทำให้ภิกษุรูปนั้นเป็นอย่างนี้ทีนี้นี่คือเข้าข่ายของภิกษุประเภทที่ว่าได้เห็นผงคลีแล้วก็ได้เห็นยอดธงชัยของข้าศึกละนะเห็นผงคลีของข้าศึกเห็นยอดธงชัยของข้าศึกแต่ว่ายังไม่ได้สึกขาลาเพศไปนะแต่ยังกลับมาที่หมู่แห่งภิกษุท่านนะหมู่แห่งภิกษุในช่วงนั้นก็อาจจะมีการปลอบประโลมกันให้กำลังใจในการที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปได้แต่อย่างไรก็ตามในคืนนั้นนางสิริมาก็ตายนะตายด้วยพิษไข้ทำการละลงหลังจากตายแล้วทำยังไงพระเจ้าก็ทราบข่าวนี้นะจากการที่พระเจ้าพิมพิสารนะนำข่าวมาบอกนะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าใครก็ตามที่เป็นบุคคลสำคัญในเมืองเนี่ยพระราชาก็จะส่งสารไปนะบอกให้คนอื่นในเมืองนี้ทราบนะคนที่สำคัญสำคัญก็อย่างเช่นพวกอมาตย์หมอสำคัญหรือในที่นี้ก็คือนางสิริมาก็เลยทราบแล้วนะก็จึงบอกไว้ให้เก็บศพไว้ก่อนในธรรมเนียมของอินเดียปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีประเพณีที่ว่าถ้าใครตายเนี่ยก็จะต้องทำการเผาหรือว่านำศพไปทิ้งอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยภายใน24 ชั่วโมงแต่ถึงแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้นะคือถ้าตายแล้วเนี่ยเขาจะไม่เก็บศพไว้ที่บ้านเกิน24 ชั่วโมงนะก็จะรีบนำไปเผาแล้วก็โยนลงแม่น้ำหรือว่าไปทิ้งไว้ทำป่าช้าหรือทำพิธีกรรมอะไรก็ตามที่ต้องเหมาะสมนะในช่วงไม่เกิน24 ชั่วโมงนะจะไม่ได้มาเก็บไว้เหมือนบ้านเราที่เก็บไว้7 วันบ้างบางคน3 วันบ้างอะไรบ้างนะจะไม่นานขนาดนั้นแต่ในกรณีของนางสิริมานี้พระเจ้าก็เลยบอกว่างั้นให้เก็บไว้ก่อน4 วันนะอย่าพึ่งให้กามากินสุนัขจิ้งจอกหรืออะไรมากัดกินนะเพราะว่าในป่าช้าเนี่ยมีซากศพกองอยู่เนี่ยอาจจะมีพวกสิงสาราสัตว์อะไรต่างๆเข้ามาเจาะกินนะแอบกินเนื้อไปนะให้รักษาไว้ให้ดีนะพอขึ้นวันที่3วันที่4ท่านผู้ฟังนะศพก็ขึ้นอืดนะเพราะว่ามีแมลงวันมาตอมใช่ไหมพอตายแล้วแมลงวันก็มาตอมแล้วมันก็ไข่ใส่ลงไปนะไข่แมลงวันชนิดที่เรียกว่าเป็นขี้ไข่ขางนะพอไข่เสร็จปุ๊บไอ้เจ้าไข่เนี่ยมันก็จะโตออกมาเป็นหนอนนะหนอนก็จะบ่อนชัยเจาะกินนะในส่วนที่เป็นร่างกายต่างๆนะในร่างกายในเนื้อมันก็จะออกตามทวารทั้ง9นะตาหูจมูกอวัยวะที่ถ่ายหนักถ่ายเบานะตรงนี้จะมีหนอนบวยเยี่ยวยุ่ยเยี่ยวไปหมดเลยนะท่านฟังคงจะนึกภาพออกนะพระเจ้าพิมพิสารก็เลยนิมนต์นะพระภิกษุทั้งหลายมีพระเจ้าเป็นประมุขเนี่ยมาทำการดูการมาดูในครั้งนั้นที่พระเจ้าไปกับภิกษุทั้งหลายเนี่ยแม้ภิกษุรูปที่ไปฉันที่บ้านนางสิริมาที่เป็นมื้อสุดท้ายตรงนั้นนะผ่านไป4 วันเนี่ยก็ไม่ได้กินข้าวเลยนอนสมด้วยพิษแห่งความรักที่เกิดขึ้นในใจนะทำไงดีทำไงดีนะพอได้ยินชื่อนางสิริมาก็สามารถลุกขึ้นได้ล้างบาตรปุ๊บปั๊บรีบไปดูเขานะพอไปดูในที่นั้นก็นั่งอยู่ในหมู่สงฆ์นะพระเจ้าก็เลยถามว่านี่ใครนะก็ได้ให้มีการประมูลกันนะเพราะว่าตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าต้องการให้นางสิริมาไปบริการสัก1 วัน 1 คืนนะก็ต้องใช้เงิน 1,000 กหาปณะนะแต่ในที่นั้นนะเมื่อนางสิริมาตายแล้วมีหนอนเจาะอยู่ทางทวารทั้ง9เนี่ยนะถามว่าจะมีใครให้ทรัพย์สัก1,000แล้วเอาไปเลยนะไม่มีใครให้เลยท่านผู้ฟังนะแม้แต่ลดลงมาเรื่อยๆเหลือ500 250นะลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือ1กหาปณะนะก็ไม่มีนะเหลือ1สตางค์1บาท1สตางค์ก็ไม่มีนะหรือแม้แต่น้อยที่สุดเนี่ยในสมัยนั้นก็จะมีหน่วยวัดว่ากากนิกกากนิกก็คือปริมาณข้าวที่กาจะเจาะไปได้1คำนะสมมุตินกกาเนี่ยมันจะจิกเอาข้าวไปได้1คำของมันเนี่ยกี่เมล็ดนะแล้วราคาข้าวเท่านั้นกี่เมล็ดเนี่ยก็เป็น1กากนิกอย่างเงี้ยนั่นก็คงจะ 2-3 เมล็ดนะข้าว 2-3 เมล็ดเป็นราคาเท่าไหร่นั่นเรียกว่า1กากนิกนะน้อยขนาดนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีใครที่จะเอานางสิริมาไปแม้ให้ฟรีก็ไม่เอานะก็ไม่มีใครเอาพระเจ้าจึงได้สรุปในที่นั้นว่าไอ้ตอนที่สวยๆอยู่เนี่ยยังรูปงามอยู่นะคนให้ทรัพย์พันหนึ่งถึงจะได้มีความอภิรมย์สักวันหนึ่งคืนหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้นะกายที่เปลี่ยนแปลงไปนะแค่3-4 วันเนี่ยให้ฟรีให้เปล่าๆยังไม่มีคนเอา นางก็เลยให้ทําการพิจารณาถึงว่ากายนี้มีความอาดูลมีสภาพที่ไม่ยั่งยืนมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเปรียบเสมือนกับกายที่มีกระดูก300ท่อนตั้งขึ้นนะเป็นกระดูกที่ตั้งขึ้นเป็นโครงแล้วก็มีเนื้อกับหนังฉาบทาอยู่นะเปรียบเหมือนเวลาเราสร้างบ้านเนี่ยเราตั้งโครงเหล็กขึ้นก่อนนะแล้วก็ปูนฉาบไว้นะเอาสีทาไว้บางคนก็เอาวอลเปเปอร์ปะไว้ด้วยนะทาสีอย่างดีติดผนังนะทำฝ้าภายในอะไรต่างๆให้มันดูงามแต่จริงๆมันก็คือเศษอะไรต่างๆสักอย่างใดอย่างหนึ่งมาปะกันนะร่างกายเราก็เหมือนกันนะเป็นกระดูก300ท่อนยกขึ้นเอาไว้มีหนังกับเนื้อนะฉาบทาไว้บางคนก็เอาของหอมๆทาไว้บางคนก็เอาแป้งทาไว้นะให้มันดูดีแต่มันก็แค่นี้นะมีความมาดูมีความเปลี่ยนแปลงมีความไม่เที่ยงนะเป็นธรรมดามีกายเป็นแผลนะมีทวารทั้ง9มีของเน่าไหลเข้าไหลออกนะของเน่านี่ก็คืออาหารเข้าก็เน่านะอาหารออกมาเป็นอุจจาระก็เน่านะมีกลิ่นเหม็นออกอยู่ตลอดเวลานะถ้าคุณไม่ทาน้ำยาเอาไว้ไม่ได้อาบน้ำถูสบู่เอาไม่ต้องถึง7วันหรอกเอาแค่ตอนเช้าตอนเย็นนะตอนเช้าคุณไปทำงานกลับมาตอนเย็นนะตัวก็เหม็นอึดอัดเหนียวนั่นเพราะว่าเป็นของเน่าที่ไหลออกมาจากร่างกายนะเป็นความสกปรกที่มันไหลเข้าไหลออกอยู่อย่างนั้นนะคือถ้าของสะอาดเข้าไปแล้วมันออกมาสะอาดก็ว่าไปอย่างนะแต่ว่าของที่เราคิดว่ามันสะอาดเข้าไปมันออกมาสกปรกนะแสดงว่าตัวเรานี่ก็สกปรกของเข้าไปจริงๆไม่สะอาดหรอกมันก็สกปรกเหมือนกันนะอาหารที่เรากินก็เป็นของตายแล้วนะกินเข้าไปนะเปลี่ยนแปลงไปปรุงแต่งตัวเองแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นไปนะมันก็มีความเน่าความเหม็นออกมาอย่างนี้นะพิจารณากายในลักษณะนี้นะมีความที่แตกกระจายเรี่ยรายมีความไม่เที่ยงมีความที่เป็นไปโดยประการอื่นอยู่เป็นอย่างนี้ในที่นั้นภิกษุผู้นั้นเนี่ยก็ได้ถึงความเป็นโสดาบันนะพิจารณาในลักษณะนี้เช่นว่าในลักษณะของภิกษุรูปนี้ที่หลังจากที่ว่าแม้แค่เห็นฝุ่นผงคลีที่เกิดขึ้นของข้าศึกเนี่ยก็เริ่มมีความกำหนัดนะก็เปรียบเหมือนแค่ว่าได้ยินชื่อนางสิริมายังไม่ได้เห็นตัวเลยก็มีความรักความกำหนัดเกิดขึ้นแต่พอมาภายหลังนะสามารถแก้ไขได้นะตามความเป็นอริยบุคคลถึงขั้นโสดาบันให้เกิดขึ้นได้ก็เปรียบเสมือนกับคนที่เข้าสู่สงครามแล้วแพ้นะแพ้แล้วพวกทหารด้วยกันก็ส่งกลับมาหมู่ญาติหมู่ญาติรักษาให้รักษาให้ได้แล้วก็ถึงความเป็นผู้มีชัยชนะนะเหมือนกันเวลาที่เราอาจจะมีการไม่สมรวมอินทรีย์อะไรใดๆบ้างเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งภิกษุเวลาไปบิณฑบาตแล้วก็แก้ไขนะแก้ไขให้ดีขึ้นได้ด้วยการพิจารณาในลักษณะอย่างที่ว่านี้แล้วนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหนโศกก็นำเรื่องราวในนิทานธรรมบทมาให้ท่านผู้ฟังฟังเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณากายพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร